3,49 za opakowanie 125 gramów przy zakupie dwóch. Tak, 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Jest piątek, 5 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzeci dzień z rzędu ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Polskie Radio z prestiżową nagrodą za serwis poświęcony Bitwie Warszawskiej. Tym razem na dużej skoczni Polacy będą walczyć o kolejny medal Mistrzostw Świata. 15 829 nowych zakażeń koronawirusem. Tak wysoka liczba utrzymuje się już trzeci dzień z rzędu. Zmarły kolejne 263 osoby, podało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj do szpitali trafiło kolejnych ponad 400 pacjentów z COVID-19. Ostatniej doby zaszczepiono w Polsce 168 tysięcy osób. W sumie jest ich już prawie 3 miliony 800 tysięcy. W Warszawie trwa tymczasem posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego. Wśród tematów możliwe zmiany w obostrzeniach. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karol, powiedz, kiedy poznamy decyzję? Być może jeszcze dziś, około 13:00, ma się w tej sprawie odbyć konferencja prasowa. Ministrowie zapowiadali wcześniej, że o zmianach w obostrzeniach będą informowali z wyprzedzeniem, by dać czas przedsiębiorcom na przygotowanie się. Planowana jest też regionalizacja obostrzeń. Zespół zarządzania kryzysowego rozmawia również o dostawach szczepionek. Rząd jest już gotowy na przyjęcie nowego preparatu od firmy Johnson & Johnson. Na razie nie ma jednak konkretnych terminów, mówi szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmirowski. Jesteśmy gotowi choćby od przyszłego poniedziałku. Cała ta ścieżka jest sprawdzona, zweryfikowana. Tutaj myślę, że nie będziemy mieli większych problemów, jeśli chodzi o logistykę. Michał Kuczmirowski dodaje, że już bez opóźnień do Polski trafiają dostawy od Pfizera. W poniedziałek do naszego kraju ma też dotrzeć 300 tysięcy dawek od firmy AstraZeneca, w tym zaległe partie. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards za serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl poświęcony Bitwie Warszawskiej. Grzegorz Kowalski, kierownik działu rozwoju oprogramowania Polskiego Radia, mówił w Trójce, że nagrodzona została strona techniczna projektu. Przypomniał na naszej antenie, że to kolejne ważne wyróżnienie dla tego serwisu. W grudniu to była nagroda bohaterom, srebrnym bohaterom za wkład przede wszystkim dziennikarski, merytoryczny, formy, w jaki sposób opowiadamy o historii, w sposób taki nowoczesny, przystępny, ciekawy. No i teraz przyszedł czas na nagrodzenie bardziej tego naszego trudu technicznego. Dostaliśmy tę nagrodę Mobile Trend Awards, która jest przyznawana przez kapitułę złożoną z ekspertów branży IT, który decyduje właśnie jakość wykonania, umiejętności deweloperskie, graficzne, no i też zwrócił uwagę na tą warstwę historyczną. Mobile Trends Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży mobilnej. Od 10 lat nagrody przyznawane są firmom, które z sukcesem wykorzystały mobilne technologie w swoich projektach. Serwis Bitwa 1920.gov.pl został przygotowany we współpracy z Biurem Programu Niepodległa z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej. W najbliższym tygodniu dojdzie do spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z liderem Kukiz 15. Paweł Kukiz w salonie politycznym Trójki ujawnił, że przedmiotem dyskusji będą pakiety ustaw, które są ważne dla obu stron. Paweł Kukiz mówił na naszej antenie, że jeśli jego koło porozumie się z PiS-em, to na warunkach umowy dżentelmeńskiej. Będzie bardzo dżentelmeńska, która będzie polegała na tym, że najpierw Prawo i Sprawiedliwość musi uchwalić jakąś naszą ustawę, na przykład ustawę antykorupcyjną, a wówczas my będziemy mogli pomóc Prawu i Sprawiedliwości w uchwaleniu ich jakiejś ustawy. Paweł Kukiz, mówiąc, że u prezydenta Andrzeja Dudy powstaje zespół w sprawie sędziów pokoju, ujawnił w Trójce, że ma się on ukonstytuować do końca przyszłego tygodnia. W jego ocenie zwiększa to szansę na wprowadzenie takiej instytucji w Polsce. Czterech polskich skoczków będzie walczyło o kolejne medale. Na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym konkurs skoków panów na dużym obiekcie. O nastrojach w polskim obozie po wczorajszych kwalifikacjach z Oberstdorfu Marek Solecki. Znów w czołówce był Piotr Żyła, notując czwarty wynik serii kwalifikacyjnej. Jak będzie dziś? Nasz mistrz świata z normalnej skoczni odpowiada trochę jak górale pytani o pogodę. Robię swoje, no a co będzie, no to są dwa wyjścia. Ciągle w czołówce też dziewiąty Dawid Kubacki, który nie czuje się jednak faworytem. Każde zawody są inne, każde zawody pokazują piękno sportu. Skoki są na tyle nieprzewidywalną dyscypliną, że wszystko się może zdarzyć. Kamil Stoch miał 13 wynik kwalifikacji, ale wie, że stać go na więcej. Jeżeli oddam dwa, naprawdę

wish I'm no more, I like to let it go. Hey, oh, whoa, oh. Even with the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, lively divided by a world so undecided, and there's no. Trójka. Program trzeci. Zaczynamy od tego, czym w średniowieczu bawiły się dzieci, jak mielono zboże na mąkę i jak ciężka była zbroja woja. Tego wszystkiego można dowiedzieć się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Jednak na razie nie można organizować dużych wycieczek szkolnych, więc historycy zapraszają dzieci na lekcje muzealne w internecie. Zbudowali nawet specjalne telewizyjne studio, o którym Rafałowi Muniakowi opowiada historyk Michał Pilas. Znajdujemy się aktualnie na sali edukacyjnej, która normalnie służy nam do prowadzenia zajęć stacjonarnych, gdzie przyjeżdżają do nas goście. Natomiast trzeba pamiętać, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, więc musieliśmy wyjść jako muzeum do przodu, jeżeli chodzi o wykorzystanie współczesnych technologii. Bo to wygląda trochę jak studio telewizyjne. Lekcje online są taką formą, która uważamy, że najlepiej się teraz w tym momencie, użyję takiego kolokwialnego słowa, sprzedaje, ale rzeczywiście w ciągu tygodnia potrafimy prowadzić po ponad 20 zajęć. Uderzamy bardzo mocno w Polonię, co mi się bardzo osobiście podoba, bo mamy kontakty właśnie z Polonią z Hiszpanii, z Kanady, z Irlandii przede wszystkim, bo i te szkoły się do nas odzywają. Natomiast jak wygląda przeprowadzenie takich lekcji, jak to widzi uczeń, czyli patrzymy w kwadracik, w którym znajduje się pan, no to w jaki sposób zachęcić młodzież i dzieci do tego, żeby były zainteresowane historią, to przede wszystkim stawianie na pokazywanie przedmiotów, porównywania tego, co było w średniowieczu, a co jest teraz. Przykładem takim są chociażby zabawki, które w średniowieczu, wiadomo, były wykonane z drewna i mamy taką podstawową zabawkę, o której mówimy, czyli o koniku drewnianym. Czym jest tak naprawdę konik? Trzeba sobie zadać pytanie. Koń po prostu w średniowieczu był środkiem transportu, a w naszych czasach co jest? Samochód. Więc czym się bawią teraz chłopcy? Samochodzikami. I trzeba szukać analogii do świata współczesnego, bo w ten sposób możemy dotrzeć najprościej do tych dzieci. Ja musiałem nauczyć się grać w niektóre gry komputerowe, które w życiu nie grałem i które pewnie bym osobiście nigdy nie grał i nie polecał nikomu. Ale jednak idąc za tą modą dziecięcą, trzeba wiedzieć, do czego się odnosić, czym można do nich trafić. Wśród tych przedmiotów między innymi topory, miecze, tarcze. Dwa nagie miecze. Oba są wzoru wczesno-średniowiecznego. Uderzenia mieczu. Miecz, proszę się, nie bać. Tamburyn, prościzna, nie ma problemu. Do czego ten tamburyn wam służy? Oczywiście do pokazywania dzieciom, jakie instrumenty się znajdowały, jakie dźwięki można było wydobywać. Tarcza? Oczywiście, dźwięki tarczy. W ten sposób średniowieczni wojowie ogłaszali, że są trochę zdenerwowani. No, zdenerwowani bym raczej nie powiedział. Tutaj było to wykorzystywane w przypadku różnego rodzaju świąt, jak też i w przypadku walki, tak, do przestraszenia wroga, czyli wydania pewnego dźwięku, który stanowi przerażenie. Mamy nadzieję oczywiście przy wykorzystaniu tego dźwięku, że nasz wróg się przestraszy, straci, że tak mówię, entuzjazm do walki i wygramy bitwę. Podejdźmy do kolczugi. Ciężka. Och, około 16, 17, a nawet bym powiedział 18 kilo. Mamy też żarno. To wszystko, co widzicie, wy tutaj mogą dzieci oglądać przez internet. My właśnie w ten sposób trafiamy do młodzieży i do dzieci poprzez pokazywanie tego, jak to działa i oczywiście zachęcenia, że jak tylko skończy się ta cała pandemia, no to wtedy oni nas odwiedzą. Średniowiecze w polskim domu. Lekcje muzealne w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie są zajęciami interaktywnymi, co oznacza, że uczniowie po drugiej stronie kamer także mogą zadawać pytania prowadzącemu zajęcia. Tematem zajął się Rafał Muniak. O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Jedyne, choć wciąż myślę, to ciemnogłosa dziewczyna. Choć nie chcę dać czego proszę, bo dali od siebie mnie trzyma. Choć nie chcę, mój Krzysio, nie słyszę nawet swej dumy. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Jej głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo. Jej twarde białe piersi leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z nikiej tafty dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale nic sen najśmielszym tej dumy nie urażę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pozostało do 12:00 czas na Piotra Łodeja i jego gościa i zaglądamy w przeszłość. Niezła historia. A wraz ze mną w studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ostatnie nasze spotkanie w tym tygodniu z historią, ale bardzo ważne, jedno z ważniejszych wydarzeń, no nie wiem czy przełomowe wydarzenie, ale na pewno godne podkreślenia. 5 marca 1953 roku, więc równo 68 lat temu umiera Józef Stalin. Panie profesorze, co oznaczała śmierć Stalina w polityce wewnętrznej i na arenie międzynarodowej? Właśnie nawiążę do tego słowa, które pan użył na początku, przełomowe. Czy było to przełomowe wydarzenie? Było przełomowe wydarzenie z wielu powodów. My niestety nie mamy tutaj czasu na rozwinięcie wielu wątków związanych, czy wynikających ze śmierci Józefa Stalina, ale trzeba pamiętać o kilku elementach. Przede wszystkim zmiana na sowieckiej scenie politycznej. dotychczasowi jego współpracownicy, co tu dużo mówić, odetchnęli z ulgą po śmierci Stalina. Obawiano się, wiemy doskonale dzisiaj, że nawet gdy on umierał, bano się wejść do jego pokoju. W momencie, kiedy nie żył, zachowane są relacje, które świadczą o tym, że ludzie tacy jak Beria, Malenkow czy Chruszczow po prostu nie mieli pewności, czy on przypadkiem się nie obudził, bo może on po prostu zapał w sen, a nie zasnął. Kolektywnie podjęto decyzję, tak? O wysłaniu do Kuncewa lekarzy. Tak jest. To jest jeden element. Drugi to jest kwestia polityki zagranicznej. Przede wszystkim z punktu widzenia zagranicy Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej pojawiło się pytanie. Był Stalin, była jakaś przewidywalność w tej polityce zagranicznej. Widzieliśmy, z czym się możemy potencjalnie zmierzyć w przyszłości. Jego śmierć tak naprawdę uwidoczniła również to, że Zachód nie wiedział, kto stanie na czele państwa sowieckiego i w jakim kierunku podążą te zmiany. Co prawda to trwało krótko, jak na warunki sowieckie i ta nieznajomość tej sytuacji również w odbiorze zachodnich czynników czy amerykańskich. Natomiast zastanawiano się, w jakim kierunku w ogóle podąży polityka zagraniczna. I powiedzmy jeszcze o jednej konsekwencji. Kto jeszcze był zadowolony z tego faktu? Ówczesny przywódca Chin, Mao Zedong, ponieważ śmierć Stalina uwalniała Chiny od roli młodszego brata w relacjach między oboma państwami i rozpoczynała konflikt ideologiczny, o prymat ideologiczny w świecie komunistycznym między Chinami i Związkiem Radzieckim. Niezła historia. Wiem, że wielu historyków docieka, to zresztą bardzo ciekawe kolejne szczegóły z następnymi publikacjami co do ostatnich, no dosłownie godzin życia Stalina, właśnie 5 marca 1953 roku. No wiemy, że przegłosowano pozbawienie Stalina stanowisk i przewodniczącego Rady Ministrów i sekretarza Komitetu Centralnego. No i z tego, co wyczytałem, dosłownie na godzinę przed śmiercią Stalina. Pozbawiono go oczywiście tych stanowisk. Uczyniła to grupa jego dotychczasowych najbliższych współpracowników. Którymi on sam gardził do ostatnich dni, prawda? Tak. Byli wśród nich oczywiście Beria, Malenkow, Chruszczow, Kaganowicz, Mołotow. To było też zachowawcze, bo ten kult jednostki był tak silny nawet wśród tych osób, ponieważ te osoby żyły w permanentnym strachu, że w każdym momencie Stalin może skazać ich na fizyczną eliminację. Czyli można pokusić się o taką ocenę, że stał się ofiarą systemu, który stworzył? W pewien sposób tak, bo chociażby ta kwestia związana z opieką medyczną, a w zasadzie jej brakiem, tak? Brakiem zaufania do lekarzy, którzy mogliby mu pomóc wyjść z opresji. Również tego dnia, 5 marca 1953 roku, a więc 68 lat temu, zmarł rosyjski kompozytor Siergiej Prokofiew. No tak się złożyło, że jego śmierć nastąpiła w tym samym dniu, co śmierć Józefa Stalina, więc było wiadomo, że śmierć przywódcy Związku Radzieckiego przykryje śmierć tak znakomitego kompozytora, ale można przytoczyć przepowiastkę, anegdotę, która mówi o tym, że ja już nie pamiętam nazwiska dyrygenta, głównego dyrygenta Filharmonii Moskiewskiej, który gdy przyszedł na próbę, właśnie z wiadomością o tym, że zmarł Siergiej Prokofiew, wyraził swój żal, powiedział kilka zdań na temat Prokofiewa, kończąc je pytaniem, kierując je do głównego solisty z pytaniem, ale czy to prawda, że zmarł Józef Stalin? Więc to nie jest też tak, że śmierć Stalina była najważniejsza dla wszystkich. W niektórych środowiskach, jak wiemy, śmierć Prokofiewa była ważniejsza. Okazała się ważniejsza. Bardziej oczywista, tak. Historyk profesor Tomasz Gajownik, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, również kłaniam się, do usłyszenia. Niezła historia. My dzisiaj także zajrzymy na ważną stronę bitwa1920.gov.pl, za którą Polskie Radio otrzymało nagrodę w prestiżowym konkursie. Polecamy Państwu, żeby zajrzeć i przenieść się do przeszłości, a refleksje na temat historii w trójce do trzeciej codziennie około 11.30 z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej.

bo właściwie nie wiem, czemu tak sobie wbiłem w głowę, aby panią tu zatrzymać i oderwać ją od kraju i bliskich, nic godnego uwagi, nie mogąc ofiarować jej w zamian za tę ofiarę. Uważam, że jest trochę pozy w twierdzeniu pani, iż jest pani całkiem wolna. Wszyscy jesteśmy niewolnikami, przynajmniej naszych uczuć i przesądów tych, których kochamy. Wszyscy też musimy pracować na nasze utrzymanie, co nas czyni kółkami wielkiej machiny. Życzę pani wiele przyjemnych chwil. Z wyrazami prawdziwej przyjaźni, P. Curie. Piotr Curie do Marii Skłodowskiej. 7 września 1894 roku. Sama pani wie dobrze, jak mnie jej list zaniepokoił. Najgoręcej radzę pani wrócić do Paryża w październiku. Sprawiłoby mi wielką przykrość, gdyby pani nie wróciła, lecz nie przez egoizm doradzam pani ten powrót, tylko ponieważ sądzę, iż pani będzie tu pracować lepiej i ze znacznie wartościowszymi wynikami. Co powiedziałaby pani o kimś, kto by się rzucił głową na mur z ciosanych kamieni, uroiwszy sobie, że go przewróci? Pomysł byłby najoczywiściej bez sensu. Śmieszny i głupi, chociaż nawet wypływał z jak najpiękniejszych przesłanek. Wydaje mi się, że niektóre sprawy mogą być rozwiązane jedynie na płaszczyźnie ogólnej i wszelkie cząstkowe rozwiązania są tu nie na miejscu, a wstępując na drogę bez wyjścia, można spowodować nawet bardzo wiele złego. Poza tym myślę jeszcze, że sprawiedliwość nie z tego jest świata i że zwycięży system najsilniejszy, a raczej najoszczędniejszy. Człowiek się przepracowuje, a jednak żyje w nędzy. To rzecz oburzająca, lecz która bynajmniej dlatego nie zniknie. Jeśli jednak zapewne w końcu zniknie, to dlatego, że człowiek jest pewnego rodzaju maszyną, a z punktu widzenia gospodarczego jest pożądany, aby używać maszyny normalnie, bez zbytniego jej przeciążania. Czy listy nie są cenzurowane u pani w kraju? Mocno się tego obawiam i myślę, że lepiej będzie, jeśli na przyszłość ograniczymy te nasze dociekania, które są wprawdzie czysto teoretyczne, ale które jednak można sobie niewłaściwie tłumaczyć, skutkiem czego może pani być narażona na przykrości. Jeżeli pani będzie chciała do mnie pisać, to proszę Pura Bles, ulica de Sablon 13, Szczery Przyjaciel, P. Curie. Piotr Curie do Marii Skłodowskiej. 17 września 1894 roku. Bardzo zaniepokoiłem się pani listem. Czułem, że pani jest zdenerwowana i nie może się ostatecznie na nic zdecydować. Pani list z Warszawy uspokaja mnie. Widzę, że pani przyszła do siebie. Pani fotografia ogromnie mi się podoba. Jakże to miło z pani strony, że mi ją pani przysłała. Dziękuję pani za to z całego serca. Więc jednak powróci pani do Paryża. Ogromnie się z tego cieszę. Najgoręcej pragnę, abyśmy się stali przynajmniej nierozłącznymi przyjaciółmi. Czy pani nie jest tego samego zdania? Będąc Francuską, bez trudu otrzymałaby pani lekcje w szkole średniej lub w seminarium dla nauczycielek. Czy odpowiadałoby pani takie zajęcie? Oddany przyjaciel, P. Curie. Pokazałem pani fotografię bratu, czy może źle zrobiłem. Bardzo mu się pani podoba. Powiedział w końcu, wydaje się bardzo stanowcza, a nawet uparta. Nadszedł październik i Maria wróciła do Paryża. Piotr jest do głębi uradowany, choć Maria twierdzi stanowczo, że to ostatni rok jej pobytu we Francji. Nie mieszka tym razem w dzielnicy Łacińskiej, lecz przy ulicy Châteaudun, gdzie Brącia Dłuska urządziła sobie gabinet przyjęć i gdzie jest jeden pokój wolny. Można w nim spokojnie pracować do syta, gdyż przyjęcia odbywają się tylko w ciągu dnia. To jest wówczas, gdy Maria jest bądź na wykładach, bądź w laboratorium. Do tego ciemnego, trochę smutnego mieszkania przychodzi teraz Piotr do niej i nie przestaje walczyć o swoją sprawę. Na swój łagodny sposób jest on równie uparty jak Maria i równie głęboko wierzy w siebie jak ona, pomimo wszystko. Może nawet silniej niż ona, bo bardziej jest jednolity. Nauka to w jego mniemaniu jedyny cel w życiu, istotnie wartościowy i ważny. I dlatego historia jego miłości jest zupełnie niezwykła, wyjątkowa. Pragnienie serca zespala się u niego całkowicie z zasadniczym nastawieniem umysłu. Piotr nie tylko kocha Marię, lecz jest mu ona równie bezwzględnie potrzebna. Proponuje Marii pewien układ, tak dziwny, że aż podejrzany na pierwszy rzut oka, a jednak najlogiczniej wypływający z cech jego charakteru. Czy jeśli go nie kocha, nie zgodziłaby się przynajmniej na współżycie z nim czysto przyjacielskie? W mieszkaniu przy ulicy Mouffetard, którego okna wychodzą na ogrody i które dałoby się podzielić na dwa niezależne mieszkania. Albo też jeszcze inny projekt. Za coś, co jest do życia nieodzowne, trzeba zapłacić każdą cenę. Więc Piotr zdecydowałby się nawet na wyjazd do Polski. Czy w takim razie Maria zechce zostać jego żoną? Z początku zarabiałaby lekcjami francuskiego. Później udałoby im się przecież wystarać o miejsce w jakimś laboratorium, bodaj najskromniejszym. Maria zwierza się siostrze ze swoich wahań. Wspomina jej o tym, że Piotr gotów byłby nawet opuścić dla niej Francję. I chociaż nie czuje się w prawie przyjąć tej ofiary, jest jego propozycją do głębi wzruszona. On zaś, dowiedziawszy się, że Dłuscy już są wtajemniczeni, próbuje pozyskać ich dla swojej sprawy. Idzie do Brąci i wnet zdobywa ją szturmem. Prosi, by przyjechała z Manią do Sceaux, do jego rodziców. Tam znowu zwraca się do niej staruszka, pani Curie, aby wpłynęła na siostrę. Nie ma na świecie drugiego takiego jak mój Piotr, mówi. Niech panna Maria dłużej się nie waha. Z nikim nie będzie jej tak dobrze. Lecz jeszcze 10 miesięcy upłynie, zanim się Maria zgodzi na to małżeństwo. Zanim przezwycięży swoje poczucie obowiązku względem rodziny i kraju i różne swoje mniej lub bardziej zasadnicze i mniej lub bardziej słuszne teorie życiowe. 26 lipca budzi się Maria po raz ostatni w mieszkaniu przy Chateaudun. Dzień jest prześliczny, a twarz młodej kobiety promienieje. Bije z niej światło, jakiego nigdy jeszcze u niej w Paryżu nie widziano. Panna Skłodowska zostanie dzisiaj panią Curie. Zaczesuje starannie swoje piękne włosy, kładzie suknię ślubną, którą jej ofiarowała pani Dłuska, matka Kazimierza, obecnie mieszkająca u niego przy ulicy Dalmagne. Mam tylko jedną suknię, powiedziała jej Maria, tę, którą noszę co dzień. Jeśli więc pani ma zamiar dać mi taki właśnie prezent, to prosiłabym o suknię ciemną i bardzo praktyczną, tak abym mogła potem nosić ją w laboratorium. Pod czujnym okiem Brąci skromna krawcowa z ulicy Doncourt, pani Gle uszyła ów ciemnogranatowy kostium i bluzkę granatową w błękitne paseczki, w których Maria wygląda dziś tak uroczo, świeżo i młodzieńczo. Cieszy się na myśl o tym, że jej ślub będzie zupełnie nieszablonowy. Bez welonu i obrączek, bez weselnego przyjęcia. I bez intercyzy oczywiście, ponieważ jedynym majątkiem, jaki posiada młoda para, są dwa nowiutkie, błyszczące rowery. Prezent któregoś z krewnych. Na tych rowerach Piotr i Maria mają zamiar odbyć swą podróż poślubną. Tak, piękny to będzie ślub. Wolny od obojętnych, choć ciekawych spojrzeń i od ludzkiej zawiści. W merostwie w Sceaux, a potem w ogrodzie przy ulicy de Sablon u państwa Curie zgromadzą się tylko Brącia i Kazimierz, starsza pani Dłuska, kilku najbliższych przyjaciół z uniwersytetu i przybysze z Warszawy, Hela i pan Skłodowski, który sobie za punkt honoru uważa rozmawiać z ojcem Piotra najczystszą, bezbłędną francuszczyzną. Ale na wstępie powie mu tylko kilka słów, po cichu, głosem do głębi wzruszonym. Maria będzie dla pana dobrą córką. Mnie jeszcze nigdy w życiu nie zrobiła najmniejszej przykrości. Piotr przyszedł po narzeczoną na ulicę de Chateaudun. Mają razem jechać na dworzec luksemburski, a potem pociągiem do Sceaux, gdzie czeka na nich rodzina. Z wysokości imperialu, znowu niezdarny omnibus jest karocą, tym razem ślubną, patrzą na ulice i gmachy, tak dobrze im znane i tak bliskie sercu. Mijając Sorbonę, Maria ściska dłoń Piotra i z uśmiechem patrzy w jego spokojne, pełne światła oczy. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek, jak zwykle około 11.45. Żeby łatwiej było zapamiętać, tuż przed godziną 12, a my nasze spotkanie, proszę Państwa, kontynuujemy. Zbliża się południe, punktualnie o 12 najnowsze informacje w serwisie Trójki. Proszę zostać z nami. A teraz najnowszy utwór Darii Zawiałow. Drogę. Nieważny dość.